fac rost ce bani. Nevasta mă înșală, s-o iubi coi mei dușmani. Am plecat în lume să fac rost ce bani. Nevasta mă înșală, s-o iubi coi mei dușmani. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. De cine? Dacă ești plecat ca mine în lume, nevasta ce înșală și-și bace joc de cine? Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Nevastă și copii, lucru toată ziua și n-am bucurii. Statul bani acasă, la nevastă și copii. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. O grijă n-are, că-i pleca prostul lume să facă parale. Da, nevasta mea, nici o grijă n-are, că-i pleca prostul lume să facă parale. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Lasă, lasă, că ajung eu acasă. Lasă, lasă, de nimic nu-mi pasă. Zofo mămicere. Mămice, că mă iubește, le, le, le, le, le, le, le, și cu altul se-ntâlnește, le, le, le, le, le, le, le. Cine cu cine, le, le, le, le, le, le, le, ce mă iubește pe mine, le, le, le, le, le, le, le. Sura maș, sura, n-are cine mă lua. Sura maș, sura, n-are cine mă lua. Că mi-s mare și mi-s rău și n-ascultă socrul meu. Că mi-s mare și mi-s rău și n-ascultă socrul meu. Rupe-te! Nevaste când mă-i lua, să stea drept în fața mea. Nevaste când mă-i lua, să stea drept în fața mea. Să știe că-n sunt surat și ea că s-o măritat. Să știe că sunt surat și ea că s-o măritat. Boghi și topa masară, o să mână soră la vară. Boghi și topa masară, o să mână soră la vară. Dar eu nu cred în ghiot, cred în viață și noroc. Dar eu nu cred în ghiot, cred în viață și noroc. Și vine orchestra! Și plec în America, acolo iubirea mea. Și plec în America, acolo iubirea mea. Sacă, Doamne, tunarea, ca să pot și eu pleca. Sacă, Doamne, tunarea, să plec în America. Plumeci dimineața, bă! ce mai juca cu fata, măi șofere, ține de reata, nu ce mai juca cu fata, uite ce la semafoare. Uite ce la semafoare, nu după pișoare goale. Șofer, șoferule, știu că-ți plac pecile. Măi, șofer, șoferule, știu că-ți plac pecile. Ai grijă unde pui mâna, ai grijă unde pui mâna, că poate lovești mașina. Astăzi moda fecilor, îi boala șoferilor. Astăzi moda fecilor, îi boala șoferilor. Ori plăcut-o și bătrânii, ori plăcut-o și bătrânii, o venit sfârșitul lumii.